99 groszy. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 czerwca, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zaczynają się wakacje w szkołach, trwają uroczyste akademie. Synoptycy ostrzegają przed burzami w całej Polsce. W Rzeszowie rozpoczyna się Europejski Stadion Kultury. Dla 4 800 000 uczniów z ponad 20 000 szkół w całym kraju rozpoczynają się wakacje. W szkołach trwają zakończenia roku, uczniowie odbierają świadectwa i dziękują nauczycielom za mijający rok. Przed szkołą podstawową numer 185 w Warszawie jest Martyna Szymczakowska. Powiedz, jak tutaj przebiega uroczystość zakończenia roku szkolnego? Uroczystość podzielona jest na kilka tur, a zakończenia roku jeszcze trwają. Swoje świadectwa odebrali już 8 i 7 klasiści. Teraz trwa zakończenie roku dla klas 4, 5 i 6, a za pół godziny swoją uroczystość będą mieć najmłodsi z klas 1-3. Dyrektorka szkoły Ewa Żochowska życzyła uczniom udanego i bezpiecznego odpoczynku, dziękując za zaangażowanie i czas poświęcony na naukę. I ci uczniowie, którzy mają świadectwa, już planują wakacje. Kąpanie się w basenie i też granie na komputerze i jeżdżenie na rowerze. I później tam na obóz z kolegami jadę. Będzie fajnie, taki pływacki obóz i wakacje będę miał. A może później jeszcze do Szwajcarii pojadę i jeszcze do mojego brata cudownego pojadę. Będzie może się w końcu po tych dniach wyspać. Ale wszyscy podkreślają, że bez względu na to, czy w domu, czy w podróży, najważniejsze, że będzie można robić to, co się chce i odpocząć od obowiązków. Synoptycy ostrzegają przed burzami w całym kraju. Najsilniejsze będą pojawiały się po godzinie 16 i wieczorem, także w nocy. Porywy wiatru mogą zbliżyć się do 120 km na godzinę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 1, 2 i 3 stopnia przed burzami. Najsilniejsze burze wystąpią na zachodzie, południowym zachodzie i w centralnej Polsce. Na tych obszarach może spaść do 50 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru mogą zbliżać się do 110 km na godzinę. Jednak w województwach małopolskim, świętokrzyskim, śląskim, opolskim, dolnośląskim, łódzkim, a także na zachodzie Wielkopolski burze będą jeszcze silniejsze. Tam może powiać do 120 km na godzinę. Burzom mogą towarzyszyć także opady gradu o średnicy do 6 cm. Ostrzeżenia przed burzami będą obowiązywały do jutra, do rana. Marta Szulborska, Polskie Radio. Jeżeli obecny rząd nie wprowadzi ustawy o związkach partnerskich, to okaże się, że stoi na takim samym stanowisku jak poprzedni, mówi ministra do spraw równości Katarzyna Kotula. Wczoraj ministra spotkała się z wicepremierem Władysławem Kośniakiem-Kamyszem w sprawie projektu ustawy. Między Lewicą a Polskim Stronnictwem Ludowym są duże różnice w postrzeganiu tej kwestii. Katarzyna Kotula podkreśliła na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, że koalicja rządząca musi wywiązywać się z obietnic wyborczych. Dzisiaj jest tak, że mamy wyroki europejskich trybunałów, które jasno wskazują. Polska musi iść w kierunku jakiegokolwiek uregulowania. Przeciwko Polsce toczy się kilkanaście spraw. Jeśli dzisiaj Ministerstwo Spraw Zagranicznych chce ode mnie stanowiska rządu w tej sprawie, to jeśli nie uchwalimy ustawy o związkach partnerskich, to właściwie, że powinnam powiedzieć, że nasz rząd podtrzymuje stanowisko poprzedniego rządu. To jest jednoznaczne. Byłby to absolutny skandal. Obiecywaliśmy, że będziemy zmianą. Wprowadzenie ustawy o związkach partnerskich było jednym ze 100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów, jakie w czasie kampanii wyborczej głosiła Koalicja Obywatelska. Poparcie dla związków partnerskich deklarowały w kampanii również inne partie wchodzące w skład obecnej koalicji, a Lewica opowiadała się także za małżeństwami jednopłciowymi. 8 koncertów, 25 projektów i 55 wydarzeń artystycznych z udziałem 150 twórców prezentujących różnorodne dziedziny sztuki, w tym muzykę, taniec, sztukę wizualną i teatr. W Rzeszowie zaczyna się Europejski Stadion Kultury. 3-dniowy festiwal jest częścią projektu Wschód Kultury, realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury oraz 3 polskie miasta: Rzeszów, Lublin i Białystok. Najważniejszym wydarzeniem są występy duetów polskich i zagranicznych artystów. Zaśpiewa między innymi Kasia Lins z wokalistką z Białorusi, Paliną. Palina po prostu, wspólna wrażliwość, ale też brzmienie. Koncert po raz pierwszy będzie transmitowany w radiowej Trójce, mówi szefowa anteny Agnieszka Szydłowska. Bardzo się cieszymy, że do tych transmisji telewizyjnych, które już od lat towarzyszą tej wspaniałej inicjatywie, dołącza Trójka. Przed koncertem Park Sybieraków przemieni się w największą w Rzeszowie strefę kibica. W

Finley Shakespeare i Get w programie trzecim. No, piękna energia. Tego odmówić nie można. Ja się przyznam, że się mocno wkręciłam. 14 czerwca muzyk wydał album Directions Out of Town. Płyta, na którą trafiło 8 kompozycji, chociaż no, w moim odczuciu to właśnie utwór Get świeci na tej płycie najjaśniejszym blaskiem. No to pozwolę sobie teraz wskoczyć w taki wątek gitarowy. Tym razem posłuchamy kilku wydawnictw z Polski. Wczoraj premierę miała świetna płyta Gentleman duetu Cher. Jeśli Państwo słuchali rotacji w minioną środę, to już przedpremierowo mogli fragmenty tego albumu usłyszeć, bo zespół Cher był gościem tej audycji. Nieoczywiste i bardzo naturalne jest to brzmienie. Niezwykle się z takich płyt cieszę, szczególnie jeśli są wydawane w Polsce. Cher i Go Gentleman. When I was small, they used to say I'd grow up big and strong. It is important that you learn, or you'll never belong. They used to say if I work hard, I'd become history. But looking back, I don't know how. In fact, it's all a mystery. oknie snu. Wypatruję, czy wracasz tu. Kwiaty męczy cię, lecz pamiętam, by poznać je. Jak się mam i czy opadł i nie powiesz, że wszystko będzie dobrze teraz. Śpi. Trochę nie pamiętam, jak trafiłam na ten utwór, ale pamiętam, że obudził we mnie dużo ciepłych emocji i pomyślałam sobie, ale fajny człowiek, najniższy człowiek, bo taki jest jego pseudonim, a kryje się pod nim Tomasz Starzyk. Tydzień temu artysta podzielił się ze światem nowym utworem, Dla B, taki jest jego tytuł. I to w zasadzie dopiero początki jego twórczości solowej, chociaż podobno tworzy i pisze teksty piosenek od kilkunastu lat. Co dalej te kompozycje ze sobą przyniosą? Zobaczymy. Może płytę? Jeśli tak, to z pewnością będziemy trzymać rękę na pulsie i Państwa o tym informować. A pozostając w temacie piosenek spokojnych, po polsku i zaśpiewanych głosem męskim, posłuchamy teraz utworu o zmęczeniu i właściwie któż mógłby to zrobić lepiej niż artysta o pseudonimie Senny. Modlę się o nic. Zaspałem znów chyba, nie było miejsc. Mój słaby punkt dzisiaj, jak ruchome cel. Czuję, że już nie mam sił. Czuję, że już nie mam sił. Czuję, że już nie mam sił. Modlę się o nic. Przegrałem bieg, nawet nie wiem, gdzie był start. Włożyłem dres, ale chyba wracam spać. Czuję, że już nie mam sił. Czuję, że już nie mam sił. Czuję, że już nie mam sił. Modlę się o nic. Thank you. ourselves again. Let it lose its ties, and you paint your friends one of them Ferris wheels. Looks like we meet again. That goes round and round. It bends, but it stays all the same. Where'd your lovers go? Met her in the snow. Long lost empty minds. You just let them go. Now hear the picket line. Waited for you all night, all day. Waited for you all day, all day, and all night. But no show. There's never there. Mamy kolejne senne brzmienia. Brzmienia z dna oceanu również, bo tytuł tego utworu to Whale Shark, rekin wielorybi, a stoi za nim King Król. I bardzo mnie cieszy ten saksofon, bo saksofonistę w składzie King Król ma naprawdę znakomitego. I nie jest to taka zupełna nowość, bo ten utwór ukazał się już w minionym roku. Z tego co wiem, na edycjach specjalnych płyty Space Heavy, ale teraz znalazł się na epce To jest jej tytuł. Znalazł się w towarzystwie trzech innych utworów i pięknie w tym zestawie wybrzmiewa. No to, żeby nie było zbyt śpiąco, to teraz zmienimy lekko nastrój. Właściwie tytuł kolejnego utworu mocno sugeruje, co należy robić, kiedy się go słucha. God Gave Me Feet for Dancing. Ezra Collective i Jasmine Lacey. Flying high, I don't know how they feel. People outside in search of something real, and I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started. Baseline, give me dollar wine. God gave me feet for dancing, and that's exactly what I thought. Give me high life, give me good times. God gave me feet for dancing. Dancing. So I can be a blessing and try to live my life to be a lesson in love at first appearance. I hope my words worth the perseverance it took for us to finally see the message. For all them times when we was lost and needed redirection, cause if devotion was a crime then we would be arrested. So you can't take it from me like a repossession. We run things, if you the answer I don't need the question. I'm out. I wątek soulowy poszerzamy o kolejny świetny utwór, jednocześnie zahaczając o wątek rapowy. Wcześniej na tylkowej antenie wybrzmiała roztańczona Ezra Collective w utworze God Gave Me Feet for Dancing, a przed chwilą Lala Hathaway i Fonte w kompozycji You Don't Know. A po więcej takich ładnych dźwięków odsyłam do płyty Want to Black, z której pochodzi ten utwór. Lala Hathaway zaprosiła na nią naprawdę świetnych gości. To nie tylko Fonte, ale także na przykład Willow, Michael McDonald czy Common. I Commona również za chwilę posłuchamy, ale nie w utworze z Laną Hathaway, a z Pete'em Rockiem, dwóch kultowych muzyków świata rapu nagrywa wspólny album i zapowiada go takimi świetnymi singlami jak Dreamin'. Uwaga, pojawi się pewien znany motyw. From the stellar regions of the soul. Say what? Dreaming. Baby, we can do it. Take your time, do it right. I was hearing melodies and rhythms through the night. This was a dream, it felt real like a fight. What made it realer, J Dilla was there in the light. A movement was happening, Ace Brown was rapping and Cool G and Polo talking about they back again. I seen Prince, he was time traveling through the Morris days and Gladys nights. Sheila E reminded me about the glamorous life. Ali was telling me why he had to fight. The struggle, he never left so we could have our rights. Biggie and Prodigy told me to grab the mic. I was shook. Now ain't no such thing, cause when I touch dreams, they become things. As the sunbeam, I sing queens like Latifah, Shaka, as I daydream with Aretha. Dreaming.

w kraju nad Wisłą, gdzie bajką dla dzieci jest Hitchcock. Pracowałem tyle, ile nigdy wcześniej. Się zatrzymaj chwilę, patrz jak płynę. Trailer wróży, thriller, bo mówili nawet, że to skończy wkrótce jak Mac Miller. Ja to Mick Maler, w necie płyt parę. Wtedy nagle tracę czucie skrzydeł. Pokaż proszę drogę, którą pójść, by w końcu poczuć coś jej. Nie chcę rozdrapywać ran, po ulicach frunę dziś sam. Spaliłem miliony myśli w bledkach, tysiące lat jak incepcja. Te symulacje są w nas, zgubił się Billy i Musk. Zajrzałem sobie głęboko do serca, teraz to naprawdę wspaniały świat. Mikołaj się trochę rozlicza ze światem rapu, trochę narzeka, ale właściwie nie ma w tym nic złego. Całkiem to dobry utwór, jak to zwykle w przypadku Mikołaja bywa. Chociaż też zdarzało mu się pisać o ciekawszych rzeczach, ale słucha się tego naprawdę bardzo dobrze, szczególnie, że za beat odpowiada tutaj bardzo utalentowany Gips. Do godziny 11 zostało nam 10 minut. Informuję, że to dopiero połowa. Ja się nigdzie nie wybieram, no bo w piątek trwa do godziny 12. Już za moment serwis trójki, ale zanim to, pierwszą godzinę zakończymy jazzem i muzyką artystki, która za kilka dni wystąpi w Warszawie na festiwalu Jazz Around. 28-29 czerwca, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Zapraszamy serdecznie, bo będzie się działo bardzo dużo i bardzo ciekawie. A tą artystką jest Nubia Garcia. Ostatnio artystka wypuściła w świat nowy utwór, który brzmi właśnie tak. Przed Państwem Desire. Thank you.